resztki piór na strosze. Zrozum mnie źle. Trójce ULKR, czyli nieistniejący już dziś duet tworzony przez Błażeja Króla i Maurycego Kiebzaka-Górskiego. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim po doskonałej drugiej płycie duetu ULKR sięgamy znowu do historii, nie tak odległej, bo sprzed kilku lat. Poezja smaku drażni kubki, kakaowy wiersz zakończony słoną kropką, kształt soli, wojna kontrastów, aromatów, słone oczy niebieskiego psa. trójce The Dumplings i fragmenty płyty No Bad Days z roku 2014. Zespołu stworzonego przez, no właśnie, wokalistkę Justynę Święs i Kubę Karasia. Przypomnę, że nasze dzisiejsze spotkanie wytyczają kompozycje polskich przedstawicieli muzyki elektronicznej, którzy poza warstwą muzyczną bardzo dbają o przekaz słowny. Tym razem robi to wspomniana Justyna Święs. Что? Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Czekam, aż przestanie padać deszcz. Podążam w myślach przed siebie. Wyblakłe kozy na poboczach, żujące palą trawę. Droga jest prosta, ale nie trafię do miejsca, gdzie nie dojdą mnie plotki o tym, co było, jest i będzie, o tym, co jest, było i będzie. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta płyta była odkrywcza dla bardzo, bardzo wielu osób. Dla mnie jakby szczególnie, ponieważ jakby nie interesowały mnie wcześniejsze dokonania tego artysty. Ale okazało się, że po dosyć komercyjnym locie, po flircie z tym, co popularne i fajne, można zrobić płytę na zupełnie, totalnie autorską. Przed Państwem Tomasz Makowiecki. tło. Moizm. Jedna z lepszych elektropopowych płyt w moim przekonaniu w historii polskiej elektroniki. Szum mi rannę, Zabierz mnie obojętnie gdzie. Proszę zabierz mnie obojętnie gdzie. W rzece słów oto czystych mów pożeglować chcę obojętnie gdzie. Nieważne w którą stronę, niech mnie niesie ślepy traf. Błędy wybaczone, już się można śmiać z tych poważnych spraw. Ibiza, podobna cisza i hałas, gdy trzeba. Kilka lat temu, gdy o to pytałem, odpowiedź była zawsze taka sama. Nie słuchaj ciszy, pokochaj hałas i upliwą symfonię, bo napisana jest dla ciebie. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. To dobrze, że nam udało się. Trójka. Trójka. Trójka. Dotrzeć tu na ostatnim brzeg. To dobrze, że ty kochałeś mnie. Będziemy to czuć, znikając we mgle. kamień i kamień, żelazo i gruz. Nasz piękny koniec jest prawie tuż, tuż, tuż, tuż. Jest prawie tuż, tuż, tuż, tuż. Tomasz Makowiecki na zakończenie naszego spotkania, prawie na zakończenie naszego spotkania z przepięknej płyty Moizm. A na koniec duet Rysy, którym mówię Państwu do usłyszenia po audycji, w której treść wyznaczały słowa. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Złóż ręce i przyjmij brak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały.